بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري أن مزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam almuhaddith Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لدينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحصل بمثله اقتدى به الجهال فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا ونحن أولى أن نفعله ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة ولا عذر له إلا أن يتوب الإمام الآجري رحمه الله تعالى بعد يكتاج صفة زوال ولو يصوم قرآن سيق ونية يا إخلاص بمعنى هو مكسولي الله سبحانه وتعالى أكسيما فمن كانت هذه أخلاقه يلي أمباي تبيزاك زتكون هذه مبوف صار فتنة لكل مفتون هو أتكون فتنة وكيل مفتون الشيخ عبد الرزاق يقول وضرره على الناس في بلده ومجتمعه ضرر عظيم جدا نمتو huyu madhara yake kwa watu katika ile nchi anaoishi au sehemu anaoishi na mujtama anaoishi madhara yake ni makubwa sana amehifadhi Qur'an au ajue kuisoma Qur'an kisha tabia zake ni hizi mbovu zilizotajwa sifa zake ni sifa za yule anayesoma Qur'an hana haja na kumridhisha Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala huyu katika mujtama madhara yake ni makubwa sana fararun adhimun jiddan نيني سيما لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال كسباب أكفان يهوي هذه الطبيعة أمبازو سنزوري هاي فايم تكما يهي كوانازو وتمويق يهي وسيجوا والجهال وتمويجا فإذا عيب على الجاهل يلي جاهل مسكيني أنا بفاني كوسا أكيامبي وكوا هدي جام ونالفاني نكوسا كتوا عيب قال يتسيما فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا ونحن أولى أن نفعله ومونا يلي فلاني أميفاذي كتاب شاء الله na yeye wafanya jambo fulani sisi ni aula zaidi kulifanya ikiwa huyu wafanya kwetu makosa yetu nini Sheikh Abdul Razzaq asema mithalu dhalika idha qila lijahil limadha tatahawanu fi salati al-fajr wa tanamu anha mbona wewe wazembea na swala ya al-fajiri walala al-fajiri ya kupita wewe kila siku ambiwa jahili maneno فسيقول فلان يحفظ القرآن كاملا وهو ينام مثلي وأكثر أن ينميمي فلان ميفذ قرآن يوتي كما اللي بوان بيه كويتو انتو كيفذ قرآن يتونين حفظ القرآن بنا سي حافظ القرآن حفظ القرآن يولي قرآن انزيم ما يكوافا ممشو من بيه صومي كما تصومي na yeye mwenyewe aswali alfajiri na jamaa yulala atakumshinda mimi si afadhali mimi huamka amka kidogo kuchelewa nikaswali peke yangu nyumbani huyu mpaka jua latoka ambio huyu jua latoka ndio yuswali tena amehifadhi Qur'an katika moyo wake wakadhalika alhalu fi ghayriha kadhalika ndio inavyokuwa hali katika mingineo si katika hili peke yake hata katika ibada nyinginezo na tabia mbovu nyinginezo kwa mfano umpate hamilul Qur'an kukwetu atafuna mirungi hamilul Qur'an atafuna mirungi wale majahil wanaoketi na yeye na kula na yeye marungi mimi namjua mmoja khurafi atafuna marungi ala marungi na vuta bangi na ni maalimu wa madrasa na kukiwa na dhikiri waitwa na kukiwa na khitima yeye ndio anaenda kusoma khitima khurafi mmoja atafuna marungi kila Jumamosi ana wenzake watafuna marungi na wao wali katika juhala pamoja na kwa yeye pia ni jahil lakini yani yuweza kusoma soma itima na nini aonekana maalimu sasa huyu siku moja nawasikia mimi wale majahil pale wanaokaa na yeye wasema ah ustadhi mwenyewe ana marungi tena ana dalili wallahi alazim ana dalili moja kidogo yuajielewa pale kwani watu wa dalili gani huyo asema kuna aya huwa yuatusomea hapa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ndiye aliyekumbieni vilivyoko katika ardhi vyote amekumbieni nyinyi sasa mwasemaji ni haramu. Kamwambia na nguruwe pia hakuumbiwa. Nguruwe hakuumbwa na Allah, Mbona hamli? Hebu tizama anavua viringa wale majahili. Na wale majahili ufurahi wajua. Wakiona mtu kama huyu yuko pamoja na wao wafurahi. Kwa sababu hakuna mtu atakuja yeye awaambie jambo. Isipokuwa watatoa hoja ndio nikamwambia madhara yake ni makubwa sana madhara yake makubwa sana sasa ikiwa huyu anenyoshwa vidole kuwa amesoma na yeye ni mfano mbaya katika mshtamani katika kila jambo kila tabia mbovu anaoifanya wenzake wakifanya watakuwa kinyosha kidole kuwa hoja fulani amehifadhi Qur'ani yote na iwafanyia tuchunge sana na mimi huambia baadhi ya tulabu wanishangaze ukiwaona wakienda katika madaris au wakienda katika halaqat za ilmu mashallah amevaa kanzu yake ni susaa ukiangalia amevaa kofia ngoja arudi mtaani kuna mmoja mmemkuta mtaani talib ilmu hafidh alquran kapiga mkata mkono kisha chini amevaa suruali fupi sijui kidogo imepita magoti kisha mbeba mpira enda zake mpirani ana kofia na lote Sasa niona nishtuka hivi, kama atamani ardhi pasuke. Sasa washtukia nini? Kama wewe uko sawa hivyo unavyojiona, wewe uko sawa, kwa nini washtuka? Alafu stiri hiyo mikono yako, imeketi kama ninio spaghetti. Yaani mikono yenyewe hata si ya mtu wa mazoezi, kisha alifanya mvua mkata mkono na nini, ukimwangalia sana. Alafu ajifanya muhuni, kisha huyu huyu kesho aje kumuona amekuja darasani, kwa mfano ameshika msahafu, fanya murajaa na nini. Faida yake nini ikiwa wewe huwezi kuwa mfano mzuri? Na mwingine waje kumuona kapiga nguo za ajabu ajabu, juu hivi kapiga kijinzi chambana, pipe ile waite. Yaani atembea huku amebanwa kabisa, yani mpaka huku juu, yani sitaki kutaja, lakini ukimwona ameketi kama msicheke. Zamani kulikuwa na kibonzo chaitwa fidodido. Basi amekaa kama fidodido vile, anatembea hivi. Viguu utasema sijui mtambi hivi. Lakini yeye pia yumo, aona awachwa nyuma, hafidhul Qur'an. Sasa huyu, sisi tukiwaambia watu kuvaa hivi makosa, si watasema fulani hafidh, hifdhul Qur'an bwana yule, na yuwafanya vile. Na haya tushayasikia mara ngapi? Tushayasikia mara ngapi watu wakisema fulani ni msomi wa dini na yuwafanya hivi? Moja, yuwala hizi tambuu zile za kutia stimu zile, zile hunuka hunuka. Tena mtu akiingia msikitini akienda kutawadha, asikutua zile tambu zake, azitema katika nini, sehemu ya kutawadha. Ukiingia ukitaka kutawadha pale, usikia kichwa cha nyanyuliwa juu hivi. Sasa si yule mwenye kula usikiaje? Harufu mbovu kweli kweli. Aambiwa mmoja, bwana si sawa hivi mnavyofanya, maudhi watu nyinyi, mwala hizi vitu hizi zanuka zanuka. Asema wasema nini wewe? Maulana mwenyewe nakula. Ngoja taona Maulana atakula sasa hivi. Maulana mwenyewe nakula. Maulana jua nani? Imamu. Imamu msikiti. Hapo hapo nje hivi ule akha asema nimekaa pale nje. Akatoka imamu kuswalisha asri msikiti. Akitoka hivi atizama huku na huku, nipa mimi ile. Ampewa, kaitia mdomoni, wasema tunketi mimi na huyo bwana tumwangalia tu. Akatoka huyo akaenda zake. Yule bwana yule katika awamu akasema, sina kuambia mimi Maulana nakula, wewe nasema afai haifai. Maulana mwenyewe nakula. Huyu antoa hoja gani? Ya mtu ambaye wao wamuitakidi kuwa huyu ni msomi, hamilul Qur'an, na yeye watumia vitu kama hivi, atumia stimu. Utamwambia vipi yule ami akuelewe wewe kuwa hili ni kosa? Ndio hapa Sheikh Abdul Razzaq akataja maneno makubwa hapa, akasema wa dhararuhu ala an-nasi fi baladihi wa mujtama'ihi dhararun 'azimun jiddan. Huyu madhara yake katika mujtama' ni makubwa mno. Madhara ya hamilul Qur'an asipoelekea katika usawa ni makubwa sana, tuchungeni. قال فتجد الجهال يتمادون في الجهل والتفريط في الواجبات وارتكاب المحرمات وإذا عيب عليهم ذلك قالوا فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله فيكون فتنة لكل مفتون. نايفي نبويليفو جماعة هوendelea katika kufanya mambo ambayo siyo ya sawa, wakawa na upungufu katika kutekeleza yaliyo wajibu na kufanya yaliyo haramu. Akitiwa aibu kwa kitendo chake kibaya kile anachokifanya, asema fulani yule amebeba kitabu cha Allah kwenye kifua chake na yuwafanya jambo kadha, sisi ni aula zaidi kufanya kuliko yeye. Ikawa ni fitna kwa kila mtu wa fitna. Yeye ndiyo sababu, pengine hajawaambia kitu yeye, pengine yeye hasemi kitu, lakini vile vitendo vyake vile anavyovifanya vile vyazungumza kwa sauti ya juu kuliko maneno. Chunga sahibul Qur'an, chunga, usije ukawa ni sababu ya kujibebesha madhambi. kwa sababu ya vitendo vyako. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah, wa man kanat hadhihi haluhu faqad ta'arrada li'adhim, wajibebesha madhambi makubwa bana hali yako ikiwa hivi. Limadha? Wa dhalika li'annahu sara qudwatan lin-nasi fi ash-sharr, kwa sababu sasa amekuwa ni kiigizo watu wamuiga katika shari. Amebeba mzigo mkubwa sana wa dhambi wal iyadhu billah. Na huu mfano mzuri utaona kwa wale wanaonyoshewa vidole kuwa ni wasomi katika mahurafi sufia. Ukamuona yule anayenyoshewa kidole aenda kumuomba maiti, amuomba pasi na Allah, au yeye amuomba wengine waitikia, wale wote wakimuona yeye wafanya vile wajua kile kitendo ni sawa, kina makosa yote, akawa yeye ndiye mfano mbaya wa kuwaelekeza watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili lafanyika sana, watu wawatizama wale wasomi katika mujtamaa wao. Ikiwa wale wasomi watanyoka, basi biidhnillah watu watanyoka. Ikiwa wao watapinda, watakuwa ni sababu ya kuwapindisha umma nyuma yao, umma mkubwa nyuma watapinda. Na ndio utaona baadhi ya awamu mambo yao yote wao wameyegemeza kwa wale wasomi wao. Akiambiwa jambo ni makosa, haiwezekani, sheikh fulani anasema si makosa, yeye sheikh wake anemuitakidi kuwa ni sheikh amesema si makosa, basi yao wanasema kosa. Na ndio yule akiambiwa kuwa kula marungi haifai, asema zindani ansema yafaa. Mimi sijui kama ansema hivyo, pamoja na kuwa yule bwana ni mubtadi', lakini Allahu a'lam ikiwa ansema maneno kama haya. Lakini angalia huyu yuko Kenya huku ala marungi, atoa hoja ya mtu yuko Yemen amuitakidi kuwa ni msomi, pamoja na kuwa haichukuliwi katika maulama, lakini amchukulia ni msomi mkubwa, asema amemhalalishia marungi. Lakini la ajabu, huyu huyu kwa mfano anayesema hoja kama hizi hawezi kukaa na watoto wake wakala marungi pamoja. Waonaje akae yeye na mke wake na watoto wake, na wale wadogo watengeze juice? Siku hizi kuna mashini za ajabu ajabu, tengeza juice kisha utie kwenye ile chupa ile, anyonye yule mtoto mdogo. Kwa nini? Kwa sababu hizi mboga kama kabeji tu hazidhuru. Marungi, kabeji, marungi, sukuma tu, mchicha, naanaa haswa, kula wewe na mkewe na watoto wako, hata ule mdogo kabisa ule, mtengezee juisi, kisha umpe, kama mkweli. Akimuona mwanawe atafuna marungi, huja juu kweli kweli, wewe wala marungi, si halali. Hivi mtu yopigiwa kelele kwa kula kabeji, wamuona mwanawe kachukua sima hivi apiga mchicha wake mwenyewe na kabeji, wewe wala kabeji, kuna makosa gani? Kabeji na makosa gani? Mbona ukimuona yule marungi waja juu, haya madude sitakukona ukiala, mbona wewe wala? Zindani anasema yafaa. Kwa hivyo ukitaka kufuata hawa ya nafsi yako, nani unayemwiga? Amuiga mtu ambaye anyoshiwa vidole katika mujtamaa, kwa mfano kwa madai yake kuwa huyu asema halali. Muona athari mbaya ya msomi akiwa hakunyoka, hii ndio athari yake. Kila anayetaka kufanya jambo lake la shahwa ama shubha atanyosha kidole kwa yule msomi katika wao. Na hivi ndivyo inavyofanyika, ahbaru su humu alladhina kharrabu ad-din, hao wanaovioni waovu ndio wanaoharibu dini. Ukaona wale juhal wafuata. Qala wa thabatat alayhi alhujja, anayekuwa katika hali kama hii basi amejibebesha madhambi makubwa na hujja kwake yeye imethubutu. Wadhalika li annahu sara qudwatan linnas fi ash-sharr bihifdhihi lilquran kama qala nabiy sallallahu alayhi wasallam wal qur'anu hujjatun laka aw alayk, kule kuhifadhi kwake qur'an tayari hujja kwake imethibiti, amehifadhi qur'an. Na tukisema hayo sasa basi mimi sihifadhi Qur'an na una uwezo wa kuhifadhi. Kwa nini? Ah, sitaki hujja isi ndoona umesalimika. Ah. Na wewe una hisabu nyingine uto, kwa nini umebaki mjinga wakati ulikuwa waweza kutafuta elimu? Utaulizwa pia hili. Hili pia utaulizwa. Usione kwa usipotafuta ilmu basi ndio uko salama. Ukitafuta ilmu utakuwa salama utakapoitendea kazi ilmu. Na ukiwacha kutafuta ilmu huko salama, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ashakwambia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Ilmu ambayo ya kuhusu ni wajibu juu yako kuitafuta, huna budi. Wala udhra lahu illa an yatub. يتوب هنا عذر بك تبي. قال وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن. كهابا أيلزا نكوانين مزيلزا تبيهيزي واكوبا ذي إخوة هدانا الله وإياهم تلبكوا تكسوما إذي صفة كنيوما wakisikia hizi darasa wasema salala watu waibisha. Kwa nini mtu aseme hivyo? Na sisi tuzungumzie Imam Al-Ajurri anasema nini, Sheikh Abdurazzaq anasema nini? Kwa sababu hizi tabia ziko, hizi tabia zimeenea katika mshtamaa wetu. Sasa jamaa watakazibaki ni siri ili wasijulikane kwa hizi tabia mbovu wanazo. Sasa kitu gani kilichotupelekea sisi kuyazungumza yale? Zile tabia mbovu zile, Al-Imam Al-Ajurri yasema mmezibainisha kwa sababu ni nasaha kutoka kwangu kwa ahli al-Qur'an, awatakia khairi au nasihi. Qala Sheikh Abdul Razzaq wa dhalika li anna ahli al-Qur'an khususan wa kull muslim umuman مطلوب منه أن يعرف أمرين. نهيني كسباب هاوة وقرآن خاصة نو إسلام قو جملة وات وتككان وجوه مانبو مويله يشكلي في زورها أن يعرف الخير ليفعله أي جوه خير إلي أيفان لبيلي وأن يعرف الشر ليجتنبه aijue shari ili ajiepushe naye. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam utaliona alikuwa akirakiz nalo katika mazungumzo yake mengi, bali kila Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam awahusia umma wake kila Ijumaa katika khutbatul haja aliposema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin fi an-nar. Hapa yafanya nini? Atahadharisha Mtume sallam kutokamana na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya hapo aliwaambia fa inna ahsana al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwanzo akawaelekeza katika khairi ili waifuate, kisha hapo hapo baada hapo akasema, akazungumzia kuhusu uzushi na kutahadharisha kutokana na uzushi. Kwa hivyo hii ni manhaji Mtume sana alikuwa akienda nayo, akiamrisha khairi, kwa hivyo una wajibu wa kuijua khairi uliyoifuata, na akitahadharisha kutokana na shari, kwa hivyo una wajibu wa kuijua shari ili ufanye nini, ujiepushe nayo. Fa matlubu minhu an ya'rifa al-akhlaq al-fadilata wal-adab al-kamilata liyakuna min ahliha صاحب القرآن. na kila muslamu yampasa juu yake ajue akhlaqi nzuri na adabu zilizokamili ili awe katika watu hao. wa matlubun minhu an ya'rifa al-akhlaq al-madhmumata wal-awsaf al-mashinata liyahdhara minha. na pia atakikana ajue tabia zilizosimangwa, sifa mbovu azijue ili ajitahadharishe nazo, akaimbani nazo. Haya ni mambo ambayo yampasa kila muislamu. Ana Hudhaifa ibn al-Yaman, sahaba Hudhaifa sahibu sirri an-nabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu asema كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أسمى واتو ولكو وكمو لزمتوم صلى الله عليه وسلم قوس خيري لكن ميه لزشاري نهيني كما واتو ولكو وكمو بيحذيف مونا ويهو لزشاري تو akaeleza sababu kilichonipelekea mimi kuulizia shari wakati watu waulizia khairi. Makhafata an yudrikani, naogopa ile shari sije ikanipata. Kwa nini? Kwa sababu asiyejua kupambanua baina ya khairi na shari, huenda ile shari ikampata. Yakulu ahadu shuara fi hadha almaana, mmoja katika washairi katika kueleza maana haya asema: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. نميجي وشاري سيكو أجلي شاري لكن إلي نجزوية نميكي كزويزي إلي شاري إشين إسيني فيكية بسببو أسيجي وشاري كتك واتو هوانغوكية كتك شاري بسببو هايجوي. ولهذا ألف العلماء كتبا في تعداد الكبائر فذكروا كبيرة تلو الأخرى محذرين من الوقوع فيها. Kwa sababu hii ukaona ulama wameandika vitabu vya kutaja madhambi makubwa, yakatajwa ile madhambi makubwa, dhambi baada ya jingine. Kwa nini? Ili watu wajiepushe na madhambi yale. Qala liyata'allaqu bil akhlaq ash-sharifa wa yatajafu 'an al akhlaq ad-daniyya والله موفقنا وإياهم للرشاد. إلي وباتي كشكمانا نا أخلاقي تكف ويتجافوا أي يبتعدوا ويجتنبوا نواجي بوش نواجي كمبالي عن الأخلاق الدنية كتكمانا نتبيا دوني أخلاق دوني. والله موفقنا وإياهم للرشاد, na Allah atuwafikishe sisi na wao katika uongofu. Baada ya hapo al-Imam al-Ajurri ataanza kutaja nusus adilla za yale aliyozungumza huko nyuma. Insha Allah Taala kuanzia kikao kinachofuata tutasoma hizo nusus alizozitaja na maelezo yake bi idhnillah Taala. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.